को पचारिली हे जन्ना को पचारिली तारा को पचारिली जन्ना को पचारिली फूल को पचारिली नदी को पचारिली सभी ये कहिले तू सुंदरी बोली इने ने ने मन मुदली इने ने ने मन मुदली चली जाऊ थिली चालू चालू बाट तते देख देली ओ मो बाटे मु चली जाऊ थिली चालू चालू बाट तते देख देली तो आखिर मीठा चाहनी रे मन उड़ी गला अजन रे ओढ़नी बजे देलु पागल हेली ने ने ने मन मुदली ए ने ने ने मन मुदली दिने कहानी रे प्रेम है जय पदिए कथा रे हाय सुनी थिली मु दिने कहानी रे प्रेम है जय पदिए कथा रे कथा नु है तोरा मीठा गीती पूजा कर रखे सारा राती जाऊ जाऊ तते देखी अटकी गली ने ने ने मन मुदली ने ने ने मन मुदली तारा को पचारिली जन्ना को पचारिली फूल को पचारिली नदी को पचारिली सभी ये कहिले तू सुंदरी बोली ने ने ने मन मुदली ने ने ने मन मुदली ने ने ने मन मुदली।